بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lobpriesing til Allah, skabningernes herre, om Allah ophøjer rang af profeten Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden, og omfatter emnet forsørgelse af dem, man er forpligtet til at forsørge, og hustruens forpligtelser. Den betalingsdygtige er forpligtet til at forsørge sine fattige forældre og bedsteforældre, selv hvis de er i stand til at tjene til deres underhold. Han er også forpligtet til at forsørge de, der er afhængige af hans forsørgelse, herunder hans afkom, det vil sige hans børn og børnebørn, som er fattige og ikke selv kan tjene til deres underhold, fordi de er under puberteten eller har en sygdom, som gør dem uarbejdsdygtige. Ægtemand er forpligtet til at forsørge sin hustru og betale hendes medgift mahr. Endvidere er han pålagt at betale hende mut'a, hvis de bliver skilt. Mut'aen som penge, som kvinden får, hvis hun bliver skilt uden en grund forudsaget af hende. Ejeren af dyr skal forsørge sine dyr og ikke pålægge dem mere arbejde, end hvad de kan bære. Han må heller ikke slå dem uretfærdigt. Hustruen er forpligtet til at adlyde sin mand i hvad angår, at lade ham nyde hendes krop med undtagelse af, hvad der ikke er tilladt. Hun må ikke faste den frivillige faste eller forlade hans hus uden hans tilladelse. Walhamdulillahi rabbil alamin, og Allah ved bedst.